Piechowej Piotr i Paweł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Jak Państwu mija dzień? 18 w Trójce minęła. Program trzeci, audycja popołudniowa. 23 dzień czerwca jest piątek. Przed nami serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Radosław Brus. Sąd ma wątpliwości w sprawie wyboru prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał i minister Ziobrą protestują. Władze w Paryżu opracowują nowe procedury dotyczące przyznawania we Francji azylu politycznego. W tym serwisie Trójki powiemy także o wielkiej antymafijnej akcji w Rzymie. Warszawski Sąd Rejonowy odroczył bezterminowo cywilny proces wytoczony Trybunałowi Konstytucyjnemu. Sędzia Wojciech Łączewski zakwestionował pełnomocnictwo obecnej prezes Trybunału, nie wykluczając, że Julia Przyłębska mogła zostać wybrana na to stanowisko niewłaściwie. Decyzję sędziego krytykują minister sprawiedliwości i sam Trybunał Konstytucyjny. A o szczegółach tej sprawy Karol Darmoros. Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Ptaszek tłumaczyła, że sąd nie rozpoznał sprawy, gdyż czeka na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego. Ma on zbadać okoliczności wskazania Julii Przyłębskiej na prezesa Trybunału przez prezydenta. Sąd rejonowy stwierdził, że nie jest władny rozstrzygnąć tych wątpliwości. Musi zaczekać na decyzję, która zapadnie w Sądzie Najwyższym w tej sprawie i dopiero wtedy po wyjaśnieniu tej sprawy będzie mógł wrócić do prowadzenia postępowania. Decyzję sądu skrytykował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który powiedział, że sędzia Wojciech Łączewski dopuścił się rażącego naruszenia prawa. W tym wypadku sąd cywilny nie jest powołany do tego, aby oceniać prawidłowość, bądź nieprawidłowość wyboru prezesa takiej lub innej instytucji państwowej. Sam Trybunał podkreśla, że sprawy dotyczące wyboru jego prezesa są poza jurysdykcją sądu cywilnego, a nawet całego sądownictwa powszechnego. Ponadto minister Ziobro mówił o zaangażowaniu politycznym sędziego Łączewskiego. Karol Darmoros, Polskie Radio. Dwa lata temu sędzia Łączewski skazał byłych szefów Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na 3 lata więzienia za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA podczas akcji w sprawie afery gruntowej w 2007 roku. Wszystkich skazanych ułaskawił jeszcze w 2015 roku prezydent Andrzej Duda. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Przejazd autostradą A2 przez węzły Łowicz oraz Skierniewice jest już odblokowany. Utrudnienia trwały od 3:30 rano, gdy doszło do wypadku w okolicach Woli Szydłowieckiej. Tam zderzyły się dwa samochody ciężarowe, spłonął jeden z pojazdów, a także nawierzchnia drogi i ekrany akustyczne. Obrażeń doznał obywatel Ukrainy. Są jednak nadal kłopoty w miejscu zderzenia, gdzie zablokowane są prawy i awaryjny pas jezdni w kierunku Warszawy. 2 tygodnie tyle dają sobie władze w Paryżu na opracowanie nowych procedur w sprawie przyznawania we Francji azylu politycznego. Taka zapowiedź padła ze strony szefa resortu spraw wewnętrznych, który jednocześnie wykluczył możliwość budowy ośrodka dla imigrantów w Calais. Minister Gérard Collomb przybył do Calais, aby na miejscu przekonać się, jak wygląda sytuacja. Wizyta szefa resortu jest następstwem wypadku, do jakiego doszło przed kilkoma dniami, w którym zginął polski kierowca. Przyczyną tragedii była barykada z drzew ułożona w poprzek autostrady przez imigrantów. Gérard Collomb wykluczył możliwość utworzenia w Calais ośrodka dla uchodźców chcących się przedostać do Wielkiej Brytanii. Zacznie się od 500 osób, a potem rozrośnie się taki ośrodek do 2000, a wtedy nie damy rady, by to okiełznać. Przeciwni obozowi są także pracownicy portu w Calais. Nie przyjeżdżajcie tutaj, żeby dostać się do Wielkiej Brytanii. Innego zdania są organizacje humanitarne, które zapowiadają zaskarżenie decyzji władz do sądu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Po Paryżu Rzym i wielka antymafijna akcja włoskiej policji. Jej efekt? 23 osoby zaresztowane, przejęte majątek i nieruchomości warte 280 milionów euro. Jak ujawnił szef rzymskiej prokuratury Giuseppe Pignatone, zlikwidowano działające w stolicy dwie organizacje mafijne mające związek z Camorrą, działającą w Neapolu i Kampanii. Karabinierzy przeprowadzili kilkaset rewizji i aresztowali rzymskich rezydentów neapolitańskich klanów. Zarekwirowano 282 nieruchomości. Zajęto również luksusowe motocykle i samochody. Przejęty został majątek kilkudziesięciu mafijnych spółek i przedsiębiorstw. Prokurator powiedział, że pochodzące z południa Włoch organizacje mafijne coraz intensywniej działają w Rzymie i na bogatej północy Italii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Tylko 3 miesiące minęło od udostępnienia publiczności wystawy głównej w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a już ekspozycję obejrzało ponad 150 tysięcy osób. Otwarta w marcu placówka jest oblegana przez gości, zwłaszcza w weekendy. Zdarza się, że bilety są wyprzedawane nawet z kilkudniowym wyprzedzeniem. Nie wiadomo, co będzie dalej z tą wystawą, bo w ubiegłym roku Ministerstwo Kultury zdecydowało o połączeniu Muzeum II Wojny Światowej z Muzeum

Pink Floyd. Panie Andrzeju, witam, halo. Dzień dobry, witam. Panie Kubo, melduję, że dojechaliśmy do Krynicy Morskiej. Udało się. A, pamiętam. A skąd był start, przypomnijmy? Ze Świnoujścia. Czterech grupów wystartowało ze Świnoujścia. Dotarliśmy szczęśliwie. Mamy na razie na licznikach 680 kilometrów. Jutro będzie Orneta, w niedzielę Olsztynek. W niedzielę wracamy pociągiem już do Warszawy, do domu. Poznaliśmy fajnych ludzi w ogóle, takich samych pasjonatów roweru jak my. Bardzo miło się z nimi rozmawiać. Cenne czasami wskazówki na drodze podawali. No po prostu bardzo miło. Jesteśmy doładowani psychicznie. Zmęczeni fizycznie oczywiście tak, ale psychicznie bardzo doładowani. Pozdrawiam. Pana i pozdrawiam całą trójkę. Pozdrawiam i dziękuję. Kłaniam się. Pan Waldemar jeszcze. Panie Waldemarze, witam. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Taka przyszła do pana refleksja a propos świadectw, tak, szkolnych? Tak, tak, właśnie tak się przysłuchuję, oczywiście z wielką uwagą, jak najbardziej gratuluję wszystkim absolwentom. Natomiast taka jedna refleksja mi przyszła. Zauważyłem, że, wie pan, kiedyś ocena z WF-u podnosiła średnią, prawda? Prawda, ja pamiętam takie świadectwo typu tam 3, 4, 3, 4, 3, 3, nagle 5. Ja ciekawe tak właśnie takie świadectwa przynosiłem. No to nie był pan jedynym. Pozdrawiam gorąco. Pozdrawiam również. Program trzeci, audycja popołudniowa. 14 minut po godzinie 18. Dziś, jak wiemy, uczniowie skończyli zajęcia szkolne, rozpoczęli wakacje, a my postanowiliśmy, proszę państwa, sprawdzić, co dorośli zapamiętali z tego, co przez tyle lat niestrudzenie nauczyciele próbowali do głów powkładać. Płynąłem na suchego przez oceanu. Nie chcę się kompromitować, dawno skończyłam liceum. Chociażby coś, co panu zostało ze szkoły w głowie. Niewiele mi zostało. Ty jesteś jak zdrowie, kto cię utracił. Jak trzeba cię cenić, ten tylko się dowie, kto cię utracił. Uczeń po skończeniu szkoły powinien mieć możliwość pozyskiwania wiedzy i umiejętności z różnych stron. Anna Ostrowska, rzecznik ministra edukacji narodowej. Zarówno muzyka, jak i sztuki artystyczne, jak i film. I tak naprawdę te elementy, z tego co ja pamiętam z mojej szkoły, były wplecione tak naprawdę na każdym przedmiocie, zarówno na historii, jak i języku polskim, wiedza o społeczeństwie. Z matematyki też owszem, natomiast my byliśmy bardzo sprawną klasą, jeśli chodzi o zajęcia z języka polskiego. Jakiż to chłopiec piękny i młody, jaka to obok dziewica, brzegami sinej świteziu wody idą przy świetle księżyca. Nie znam na pamięć całego hymnu internetu narodowego. Pamiętam tylko do tej, że już tam ojciec do swojej Basi mówi zapłakany, słuchaj, jeno po nonasi biją w tarabany. Pamięta pan, kiedy był pierwszy rozbiór Polski? No. 1830 pierwszy rok. Dwa pociągi jadą z miasta A do miasta B i mają się minąć w punkcie C. Jeden jechał z jedną szybkością, a drugi z drugą. Pytanie było, jaką prędkość mają w momencie zderzenia. Pan to obliczył? Nie, poprosiłem kolegę. Pani jest w stanie wbić gwóźdź albo coś naprawić. O tak, zajęcia z tak zwanego ZP-u, czyli zajęcia z techniki, techniczne, były też przez nas bardzo lubiane w szkole i tak naprawdę sporo z tych zajęć zostało. Umiejętność kaligrafii, tak naprawdę wypisania w dosyć czytelny sposób, to były dobre zajęcia. Pani pisze czytelnie? Tak, jeżeli się nie śpieszę, to oczywiście tak. Mazurki, polonezy, nokturny, nie. Nie, no etiudy, nie będę nuciła, nie, absolutnie. Wydaje mi się, że to nie jest utwór do nucenia, zwłaszcza przeze mnie, kiedy ja nie mam zdolności muzycznych. Zanucić, żartuje pan, zanucić Chopina. Nie żartuję, przecież to są rzeczy, które są wspaniałe, nie, prawda? Jak najbardziej przywołuję sobie w pamięci Chopina, ale zanucić Chopina to jest wręcz obraza Chopina. O Boże, no to ten, no ten główny polonez, taki piękny nasz, ale tam, ta-dam, to jest taki studniówkowy. Boże, to straszny, straszny obciach teraz, co robię. To nie Chopin. To nie Chopin, a to tym bardziej wiocha na maksa. Pamięta pani tak, żeby na przykład zanucić etiudę rewolucyjną Fryderyka Chopina? Myślałam, że pan redaktor zapyta o Bogu Rodzice, bo to było tak naprawdę na samym początku zajęć z muzyki, które zresztą bardzo lubiłam i uważałam, że są doskonałe. Nie, akurat jeśli chodzi o ten utwór, nie pokuszę się o zanucenie, natomiast gdybym ja była słoneczkiem na niebie, możemy spróbować. Proszę bardzo. Gdybym ja była słoneczkiem na niebie, nie świeciłabym jak tylko dla ciebie, ani na wody, ani na lasy, ale po wszystkie czasy. Pod twym okienkiem i tylko dla ciebie, gdybym słoneczko mogła zmienić siebie. Z wychowania muzycznego dałbym 6. Ze śpiewającą rzeczniczką Ministerstwa Edukacji i byłymi uczniami rozmawiał Tomasz Jeleński. Słuchając słuchaczki, mam chyba wrażenie, że to był pan Killer i polonez z pana Tadeusza. To już 17 minut po 18. Pani Halina czeka na państwa telefony. 7 trójek na początku, 22. So broken hearted, love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned, yeah. One calls me and then where's that pardon? That kind of love was the killing kind. So listen. Panie Janku, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana, słucham. Ja bardzo serdecznie życzę wszystkim dzieciakom spokojnych, przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Natomiast, panie Kubo, jedna taka refleksja, smutna niestety. Tak sobie słucham i 10, 12, 12 może 13, 14-latkowie dzwonią, chwalą się, jakie to mają świetne średnie. Mm-hmm. I tak sobie myślę, czy ten wyścig szczurów nie jest już strasznym przegięciem. Chyba wina nas, rodziców, tak naprawdę. Chyba dzieciakom zabieramy trochę dzieciństwa. Jeżeli te średnie wynikałyby z naturalnych umiejętności, super. Natomiast nie oszukujmy się, często jest to kupione godzinami dodatkowych zajęć różnych. No i dodatkowej pracy, ale to, panie Janie, chyba jest naturalne. Ja raczej widzę w tym taką szlachetną rywalizację. Pan Kuba, a propos średniej, też mam świetną średnią. Otóż mam 48 godzin na godzinę na trasie Mrągowo-Debrzno. Pozdrawiam. 23 minuty po godzinie 18. Michał Szczegulesz zauważył, że powiedziałem 48 godzin na godzinę. A kto wie, czy takiej miary nie przyjmiemy w przyszłości w teleportacji. Na przykład 7 trójek na początku 22. Ochotnicza Straż Pożarna w Rososzczycy, to niedaleko Sieradza, otrzymały od tamtejszej policji wóz, który po dostosowaniu miał pięknie służyć. Od początku roku jednak stoi w garażu. Nie można wyjechać na przykład do wypadku, bo starostwo powiatowe w Sieradzu konsekwentnie odmawia rejestracji. Dlaczego? Podczas bardzo potrzebnego remontu mechanik wyciął z wozu tak zwany numer WIN. Czy możemy uruchomić ten samochód, wyjechać? Nim wyjedźmy w takim razie? Nie, no to jest po naprawie samochód, także nie ma żadnego problemu. Syrena działa? Wszystko działa. A możemy sprawdzić, jak działa? Prezes OSP Władysław Pokorski tłumaczy, że auto musiało trafić do warsztatu. Był skoordynowany tak, te blachy, że no wymienili, nie było żadnego numeru, już widać, nie? No są tabliczki, znam je, nowe jest, wszystko oryginalne. No ale nasz Wydział Komunikacji tego nie uwzględnia. Znaczy, że my żeśmy sfałszowali coś. Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sieradzu Kazimierz Strumiński. Rzeczoznawca zidentyfikował pojazd na podstawie numeru znajdującego się na podszybiu pojazdu, a przepis stanowi, że numer nadwozia musi być nabity na podwoziu, nadwoziu lub na elemencie trwale przymocowanym do pojazdu. Czy możemy zobaczyć miejsce, w którym znajdował się ten numer WIN? Oczywiście. Wymiana całego prawego progu. Tabliczka znamieniowa, która jest oryginalna, była zdjęta z starego i przyczepiona ta oryginalna. Tylko tutaj był prawdopodobnie numer WIN. Ten próg był tak zniszczony, że nie było tego widać. Z treści opinii wynikało, że również mechanik usunął tabliczkę znamionową od pojazdu i powtórnie ją umieścił. Mieliśmy w przeszłości taką sytuację, gdzie również pojazd był identyfikowany po numerze na podszybiu. Okazało się, po dokładnym przyjrzeniu się pojazdowi, był to zupełnie inny pojazd i na podszybiu ta naklejka pochodziła z zupełnie innego pojazdu. To jakby ten samochód był, nie wiem, podejrzewaniu, że kradziony czy coś, skoro on z komendy policji przyszedł. Skoro strażacy otrzymali pojazd od policjantów, to jak ktoś może podejrzewać, że pochodzi z kradzieży? Dziwią się druhowie. Przepis to przepis, odpowiada starostwo. Naszym zdaniem opinia nie spełniała warunków do tego, żeby można na jej podstawie wydać zgodę na nabicie numeru. Chociażby z tego względu, że rzeczoznawca tego elementu, na którym znajdował się numer, nie widział. Oparł się tylko na oświadczeniu warsztatu, którym to właściciel zapisał w ten sposób, że usunął element, na którym prawdopodobnie znajdował się numer. No sprzęt mamy do ratownictwa drogowego. Jest agregat prądotwórczy, jest pompa szlamowa. No i do wypadków każde jedno oznakowanie na zastawienie drogi. Piła jest motorowa do drzewa. Jak panowie słyszą, że jest jakiś wypadek, nie korci was, żeby mimo wszystko wyjechać tym samochodem, pomóc ludziom? Zostało zabronione. Nie możemy wyjechać, no bo policja wtedy dobierze się do nas. No. Z tej sytuacji jest dobrze, bo mamy drugi samochód, ale naprawdę do niektórych akcji jest lepiej wyjechać tym mniejszym samochodem. Strażacy okazali się bezsilni wobec urzędniczej machiny, ale nie wszystko stracone. Odwołali się do kolegium odwoławczego, a następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten przyznał im rację, uznając, że numer WIN można znaleźć także na innych elementach samochodu. Jeżeli nie nastąpi kasacja, to po uprawomocnieniu się tego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, my wyrazimy zgodę na nabicie numeru na tym pojeździe. Sprawą pechowego wozu zainteresował się Wojciech Muzel z Radia Łódź. Program trzeci, 26 minut po 18. Panie Emilko, witam, halo. Dzień dobry, ja chciałam powiedzieć, że mam średnią 5,91. Imponująca. Dziękuję. Aha, zaraz, chwileczkę. A z czego piątka była, a nie szóstka? Z matematyki. Z matematyki. Babcia zawsze mi powtarzała, że dziewczynki dobrze się uczą i mają zawsze chusteczkę. Ma pani zawsze chusteczkę? Nie. A to taki wyjątkowy widocznie przypadek. Pozdrawiam. Dziękuję. Do usłyszenia. pan Maciej z apelem. Panie Macieju, witam, halo. Witam serdecznie. Ja z takim apelem dla rodziców i do dzieci, żeby dzieci nie zapomniały wyciągnąć kanapek z tornica przed schowaniem go do szafy. Znam to z autopsji. Najlepiej z ostatniego miesiąca, prawda? Dokładnie. Pozdrawiam, dziękuję. Nie miła niespodzianka. Fajnie. Tak, może być małe zaskoczenie. Była Carly Simon, program trzeci po 18.30. Skrót wiadomości. Radosław Mróz. Po unijnym szczycie w Brukseli premier Beata Szydło powtarza, Polska nie zgodzi się na przyjęcie określonej przez wspólnotę liczby imigrantów. Polska wyklucza poparcie dla mechanizmów automatycznej alokacji uchodźców. Rada Europejska zgodziła się z polskim postulatem, żeby wprowadzić zmiany w dotychczasowych propozycjach, by osiągnąć porozumienie. Rada Europejska powróci do tego tematu w najbliższym czasie. Nie wiadomo, kiedy dokładnie unijni liderzy mieliby powrócić do projektu nowego prawa azylowego, ale może to się stać najwcześniej jesienią. Ministerstwo Zdrowia publikuje projekt nowej listy leków refundowanych. Można ją znaleźć na stronach internetowych resortu zdrowia, a propozycję analizuje Joanna Stankiewicz. Do lipcowej listy refundacyjnej zostanie dodanych 85 nowych leków, a 21 zostanie z niej wykreślonych. Największe zmiany wprowadzono w onkologicznych programach lekowych. Chorzy cierpiący na przewlekłą białaczkę szpikową będą mogli być leczeni nowym lekiem. Również pacjenci z zaawansowanym rakiem jelita grubego skorzystają z nowych możliwości terapeutycznych. Proponowane zmiany mają wejść w życie od 1 lipca. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. 3 lata więzienia dla przyjaciółki byłej prezydent Korei Południowej Park Geun-hye. Choi Soon-sil znalazła się w centrum skandalu, który wstrząsnął południowo-koreańską sceną polityczną. Prezydent Park, która także czeka na proces, została odsunięta od władzy ze względu na oskarżenia korupcyjne i niejasne powiązania sfery polityki i biznesu. Choi Soon-sil na razie uznana została winną utrudniania działalności gospodarczej, a także wymuszania na władzach jednego z seulskich uniwersytetów preferencyjnego traktowania jej córki. Prokuratura żądała dla oskarżonej 7 lat więzienia, sąd skazał ją na 3. 2 lata w więzieniu spędzi też rektor uniwersytetu, który naruszając przepisy zgodził się na przyjęcie na studia córki oskarżonej. Choi Soon-sil najprawdopodobniej będzie musiała po raz kolejny stawić się przed sądem w sprawach związanych z nadużyciem władzy i zarzutami korupcyjnymi. Podobne oskarżenia kierowane były też wobec odsuniętej od władzy prezydent Park Geun-hye, która w oczekiwaniu na proces przebywa w areszcie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Kolejne informacje w serwisie Trójki o 19:00. Zapraszamy. Nie wiem, czy wzbudzę zainteresowanie, ale proszę Państwa, wiem nawet, jaka będzie pogoda, bo mam prognozę w niedzielę. Otóż miejscami przelotne opady deszczu w Karpatach oraz rano lokalnie na północnym zachodzie możliwe burze. Natomiast będzie ciepło. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północy, 25 w centrum, 29 na południu. Wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. To niedziela, natomiast przyszły tydzień zapowiada się troszkę deszczowy, mocno burzowy i bardzo ciepły. Pani Tosia, pani Tosiu, witam, halo. Dzień dobry, mam na imię Tosia i mam 12 lat. Właśnie skończyłam 6 klasę ze średnią 5,73 i chciałam powiedzieć, że nasza klasa miała najlepszą średnią w Toruniu jest to średnia 5,32 i wcale nikt nie jest z nas kujonym. Jasne. Bardzo pozdrawiam i bardzo gratuluję. Jeszcze te średnie przywołały wspomnienia, zdaje się, u pana Jarosława. Witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Tak. Tak, tak, ja też się właśnie chciałem pochwalić, panie Kubo, bo ja mam średnią 4,0 z matury. No to zuch z pana. A dziękuję. A bardzo proszę, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Przed wami jego wysokość, jego szerokość, jego pojemność. Pan i władca dróg, szos, tras szybkiego i wolniejszego ruchu. Król Ford Transit Eco Blue Edition. Król jest tylko jeden. Niezwykle pojemny i bogato wyposażony Ford Transit Eco Blue Edition z klimatyzacją, elektrycznie sterowanymi szybami i lusterkami oraz radiem z Bluetooth w standardzie, teraz z rabatem nawet do 34 tysięcy złotych netto. Zapraszamy do salonu Forda. No, co Rusi, co tam masz na świadectwie? 60 złotych, tato. Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Przyjdź do Media Expert i sprawdź, ile możesz zyskać. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Wyprzedaż w Empiku z rabatem aż do 70%. Książki, filmy, muzyka, gry planszowe, zabawki edukacyjne, artykuły kreatywne i inne produkty aż do 70% taniej. A z kartą Mój Empik zyskasz 20 zł na następne zakupy. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Żegnamy reklamy. 25 minut do 18. Program trzeci. Audycja popołudniowa. To grupa ILO. Down to the metal man. No better time to leave the ground and maybe try to understand. You got to hold on to something you believe. Hold on to something makes you feel alright. And through the darkest time of your life, you always tried to be the one. And now the times have made you wonder if you ever knew what was going on. Panie Wiktorio, witam. Halo, dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Do której klasy udało się zdać? Do szóstej będę zdawać. Do szóstej. A wyniki? Mam 6,0. 6,0? Tak. To ze wszystkich przedmiotów szóstka? 11. Tak, z 11 przedmiotów. Nieprawdopodobne. Bardzo pani gratuluję, bo to chyba najlepszy wynik dzisiejszego popołudnia. Dziękuję. Mam jeszcze 100% frekwencję. Pozdrawiam, do usłyszenia. Panie Stanisławie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Chciałem się pochwalić a propos mojej klasy. Aha. W której 12 osób na 21 osób dostało czerwony pasek. Nieprawdopodobne. A ja sam mam średnią 5,08. No to proszę pana, piękne wakacje panu, jak sądzę, się bardzo należą. Tak. Pozdrawiam. To Electric Light Orchestra, program trzeci, audycja popołudniowa. Znaleźć dobrą pracę nie jest, jak wiadomo, łatwo. Czasem młodzi ludzie szukają ze wsparciem rodziców, także krewnych. Kiedy młody człowiek rusza w świat wprost z domu dziecka czy rodziny zastępczej, a co roku dotyczy to 6000 osób, jest jeszcze trudniej. Dlatego też Szkoła Programowania CodeLab wraz z Fundacją EY postanowiły pomóc i zorganizować szkolenia z programowania właśnie dla takiej młodzieży. Jak wiadomo, programista to zawód bardzo poszukiwany, dlatego uczestnicy szkolenia mówią, że to dla nich ogromna szansa. Wiele można osiągnąć za pomocą znajomości czy koneksji, a jednak my ich nie mamy, bo często już jesteśmy sami, nie mamy rodziny, więc musimy jakby sami się o coś zaczepić i z tym jest trudniej, bo często jednak wygrywają właśnie te znajomości. To, co robimy na co dzień, pozwala ludziom zmieniać kariery, zaczynać od nowa w innej branży i pomyśleliśmy, że to świetne działanie, które można przenieść też do takiego społecznego programu. Leszek Wolany, Szkoła Programowania Coders Lab. Projekt Możesz i adresujemy do osób, które opuszczają placówki pieczy zastępczej, najczęściej domy dziecka bądź rodzinne domy dziecka. To grupa, która bardzo często ekonomicznie jest zmuszona do tego, żeby zacząć pracować w pośredniej szkole i ma bardzo dużą trudność z kontynuacją edukacji i godzeniem tego z pracą. Biorąc pod uwagę to, że chodzę do technikum informatycznego, to jest naprawdę dla mnie wyjątkowa okazja. Planuję właśnie wiązać przyszłość z branżą IT, a możliwość bycia programistą od stron internetowych to jest dla mnie wielka okazja. Wybraliśmy 17 osób i cały program skonstruowaliśmy w taki sposób, że w tej chwili zakończyliśmy cykl szkoleń miękkich, który zbudowaliśmy dla nich wspólnie z Fundacją UI-a. To jest pierwszy element. W lipcu pierwsze osoby trafią na kurs programowania. Będzie trwać 6-7 tygodni, więc we wrześniu będziemy mieć pierwszych absolwentów kursu. Szkolenia miękkie już się odbyły w maju. Czego się nauczyła młodzież? Dużo poświęciliśmy asertywności. Agata Skalec z Fundacji EY. I tutaj uczestnicy mówili, że to była dla nich wielka wartość, że oni poczuli, że mogą odmawiać i że są wartościowymi jednostkami. Były i łzy, i radości, i takiego zastanowienia nad tym, co się zadziało, jak moje życie wygląda. Później się zajęliśmy kwestią motywacji, kwestią zarządzania czasem i wyznaczania sobie celów. Żeby to było tak, że jak pójdą na ten kurs i się do tego zobowiążą, żeby oni dotrwali do końca i mogli z tego w pełni skorzystać. Ja jakby nie mam nic wspólnego z programowaniem. Studiuję geodezję na co dzień. To raczej nie są pokrewne dziedziny. I po prostu stwierdziłam, że fajnie spróbować czegoś nowego. Może też wykorzystać tą możliwość, tym bardziej, że rynek pracy teraz bardzo potrzebuje osób w branży IT. Po kursie też współpracujemy z firmami i cały czas szukamy dla nich miejsc, chcemy ich wesprzeć w znalezieniu pierwszej pracy w branży. Programiści są bardzo poszukiwani, luka na rynku jest bardzo duża, natomiast ta pierwsza praca jest wyzwaniem, dlatego że to są osoby, które nie mają jeszcze komercyjnego doświadczenia, więc jakby zdobycie tej pierwszej pracy jest kluczowe. Po roku pracy pewnie nie będą już mieli nigdy więcej w IT żadnych problemów ze znalezieniem zatrudnienia przez wiele lat. Obecnie do programu Możesz i Ty zakwalifikowało się 17 osób, ale jego organizatorzy zapowiedzieli kolejne edycje. O program Możesz i Ty pytała Paulina Kozion. Za 19 minut, 19. To Hélène Segara, Joe Dassin. Salut. C'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi un bon café. J'ai une histoire à te raconter. Il était une fois quelqu'un, quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin. Il s'est perdu, il est revenu. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. J'ai beaucoup changé. Je m'étais fait des idées. Sur toi. Sur moi, sur nous. Des idées folles. Mais j'étais fou. Tu n'as plus rien à me dire. Je ne suis qu'un souvenir. Peut-être pas trop mauvais. Jamais plus je ne te dirai salut. C'est encore moi. Salut. Comment tu vas? Le temps m'a paru très loin. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. Salut. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski, witam na jedynie słusznym trzecim biegu. Dziś o nowym samochodzie na rynku, o zbliżającym się rajdzie Polski. Co zrobić z olejem, jeżeli nic nie wiemy albo wiemy bardzo mało, i nasz test. Zaczynamy. Nowy model samochodu, którego już wyprodukowano 760 tysięcy sztuk, musi być przemyślany, żeby nie zepsuć tego, co było dobre, a tylko coś poprawić. Tak jest w przypadku nowego Peugeot 308. Postanowiono nie zmieniać za wiele z zewnątrz, ale do środka włożyć najnowszą technologię, którą znamy już choćby z modelu 3008. Przypomnę, samochodu 2017 roku. W tej klasie samochodów nie ma teraz zbyt wielu modeli, które oferują tak dużo nowoczesnych rozwiązań. Coś niecoś może opowiedzieć o nowym modelu. David Jomel, the 308 product manager. We wanted with this new 308. W tym nowym 308 chcieliśmy poprawić trochę stylistykę z zewnątrz, żeby był jeszcze bardziej rozpoznawalny. Kiedy patrzymy z przodu, naprawdę widać różnicę. Są też różnice widoczne z tyłu. Maska jest teraz bardziej pozioma, przód jest w zgodzie z nowym trendem stylistycznym Peugeot, który znamy choćby z 2008, 208 czy 3008. Tyle jeżeli chodzi o wygląd. Nie chcieliśmy za wiele zmieniać, nie chcieliśmy czegoś nowego. Nowości zastosowaliśmy w środku. Sporo naprawdę nowej technologii, że wspomnę tylko o trzech nowych silnikach spełniających obecne normy zanieczyszczeń, ale i te normy, które będą dopiero obowiązywać. Na przykład silnik Dizna, 130-konny z nową 8-stopniową automatyczną skrzynią biegów. Będzie też silnik 180-konny diesel i 130-konny benzynowy. Jeżeli chodzi o systemy ułatwiające bezpieczną jazdę, mamy na przykład aktywny tempomat ze skrzynią automatyczną, ale również z manualną, działający od prędkości 30 km na godzinę. System awaryjnego hamowania, monitorowania martwego pola, rozpoznawania znaków drogowych, rozpoznający ograniczenia prędkości, które od razu można ustawić jako prędkość podróżną na tempomacie. Ale najciekawsza wydaje się nowa 8-stopniowa skrzynia biegów. Wkrótce klienci się przekonają, jak wielką daje frajdę z jazdy i jak pozwala dynamicznie jeździć. Nie muszę dodawać chyba, bo to oczywiste, że samochód jest dzięki nowym silnikom i skrzyni bardziej oszczędny. Pozostał iCockpit, który mnie się podoba. Funkcja mirror screen umożliwiająca bogatsze korzystanie z aplikacji i telefonu. Nawigację połączono z systemem TomTom wykrywającym korki. Jest nowa tapicerka. Z zewnątrz nie za bardzo nowy, w środku znacznie nowszy Peugeot 308. Wkrótce na polskich drogach. Na trzecim biegu. Zaczęły się wakacje, zaczął się czas wyjazdów. Jakiś czas temu mówiliśmy, co należy sprawdzić przed wyjazdem. Dziś o tym, co zrobić, jeżeli będziemy musieli wymienić albo dolać olej. Cezary Łyszecki mówi, do czego trzeba się stosować, na co uważać i co jest najważniejsze. Oczywiście zalecenia producenta pojazdu, to jest pierwsza sprawa. Z drugiej strony ważną rzeczą jest to, żeby pamiętać o bardzo prostym przekazie. Jeśli nie przekroczyliśmy resursu, to na pewno olej mineralny lub półsyntetyczny powinien być wymieniany co roku. bez względu na porę roku. Jeśli jest to olej syntetyczny, znowu, jeżeli nie przekroczyliśmy przebiegu, no to mówimy o eksploatacji przez 2 lata. I w tym momencie jesteśmy bezpieczni. No bo jeżeli samochód stoi, to wbrew pozorom gromadzi się tam woda. No są różne czynniki, które też nie sprzyjają, że tak powiem, trwałości tego oleju, więc zasada prosta. Kilometry lub czas. Mineralny, półsyntetyczny raz do roku, olej syntetyczny raz na 2 lata. I to właściwie wyczerpuje sprawę. Aczkolwiek, jeżeli możemy sobie wyobrazić, że maksymalny przebieg zalecany przez producenta oleju syntetycznego jest 30 tysięcy kilometrów, a jeździmy w systemie start-stop, to właściwie można powiedzieć, że powinno się skrócić ten czas pracy o 70% tego zalecanego czasu. Bo wiadomo, że w ruchu miejskim nie spalamy tak dobrze paliwa i ten olej będzie się szybciej degradował. Im starszy samochód, tym bardziej proponuję tego przestrzegać. Często zdarza się tak, że nie pamiętamy albo nie wiemy, jakim olejem jest silnik zalany. Co w takiej sytuacji zrobić? No jest to zagadka, powiem szczerze. W internecie można znaleźć parę narzędzi, które nam pomogą. Tak, mamy określony samochód, wiemy jaka jest marka, to w jakim roku ten samochód został wyprodukowany. Informacje możemy znaleźć pod hasłem dobierz olej. Wobec tego wchodzimy na stronę, odnajdujemy swój typ samochodu i tam znajdziemy dokładnie dobrany olej zgodnie z wymaganiami producenta samochodu. Nadal nie wiemy, jaki mamy olej w swoim samochodzie. To rozumiem. Ale czy olej mineralny nie będzie się kłócił z syntetyczny z półsyntetycznym? Najważniejszą rzeczą w prawidłowym doborze oleju jest jego klasa jakościowa. Im wyższa, tym lepiej. Nie baza olejowa jest podstawą. Ona tylko decyduje o długości eksploatacji oleju. Jest pewna recepta, która ogranicza to szaleństwo, bo nie można sobie pozwolić na mieszanie wszystkiego, bo wtedy to traci sens. Mówimy bardziej o dolewce. Zasada jest taka. Dolewamy oleju, na przykład do oleju mineralnego, olej syntetyczny albo innego nieznanego oleju w ilości nie większej niż 25%. I to jest granica. Właśnie w tej sytuacji absolutnej niewiadomej. Niebezpieczeństwo jest takie, że jeżeli mamy pewność, że był olej syntetyczny albo podejrzewamy i dolejemy do oleju mineralnego, to wiadomo, że zdecydowanie pogarszamy warunki, ponieważ czas eksploatacji już tej mieszaniny będzie skrócony. I co gorsze, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć o ile. Widzę tutaj bardzo proste rozwiązanie. Zawsze dolewać olej syntetyczny. Tak, właśnie o to chodzi. Bardzo słuszne. Rzeczywiście w 100% potwierdzam. Zawsze olej syntetyczny i tak jak wcześniej wspomniałem, klasy wymaganej przez producenta oleju. Za tydzień o tej porze rajd polski rozgrywany w okolicach Mikołajek będzie trwał w najlepsze. Przypomnę, to część samochodowych rajdowych Mistrzostw Świata. Impreza o ogromnym światowym zasięgu. 50 milionów ludzi przed telewizorami. To przemawia do wyobraźni. Andrzej Witkowski, prezes Polskiego Związku Motorowego. Z satysfakcją patrzyliśmy, że 50 milionów ludzi na całym świecie oglądało rajd. Fantastyczna jest to promocja naszego kraju, Warmii i Mazur, a jednocześnie dobrej organizacji. Tak, tego trzeba się trzymać, oglądać odpowiedzialnie. Na trasach ma pojawić się ponad 150 tysięcy kibiców. Co ich czeka, mówi rzecznik prasowy rajdu Andrzej Borowczyk. Korzystne zmiany, jeżeli chodzi o dostęp do odcinków specjalnych, rajd jest w tym roku bardziej kompaktowy. Z bólem, ale zrezygnowaliśmy z tych prób sportowych odrzuconych najbardziej od bazy rajdu, czyli od Mikołajek. Natomiast myślę, że zostało to absolutnie zrekompensowane 2 nowymi próbami, które są absolutnie dziewicze. W tym roku mamy aż 73 strefy kibica, czyli wszystkie najciekawsze, najbardziej interesujące miejsca wzdłuż odcinków, wokół odcinków specjalnych. Już od czwartku zapraszamy do Mikołajek. Nasz test. Czego można spodziewać się po luksusowym minivanie? Luksusu. I o takim można mówić w przypadku Forda S-Max Vignale. Wykończenia i tapicerka w czarnej skórze, a fotele i podsufitka w kolorze kremowym. Bardzo elegancko, tak powinno być. Auto dopracowane w detalach, jak na wersję Vignale przystało. Drobne rzeczy, na przykład małe lusterko do obserwacji pasażerów na tylnej kanapie. Niby nic, są takie i gdzie indziej, ale tu chowa się ono w obudowę pojemnika na okulary. Takie drobiazgi składające się w całość. Mnóstwo schowków, dużych schowków. I czasami wcale niełatwo spamiętać, gdzie coś schowaliśmy, bo możliwości jest sporo. Masz dużą rodzinę, lubisz przestrzeń w środku i niekoniecznie uparłeś się na SUV-a, S-Max to świetny wybór. A jak pokonujemy większe odległości, to już w ogóle 180-konny silnik diesla uwielbia długie podróże i nie jest bardzo łakomy. W trasie ten 2-tonowy samochód potrafi spalić 6 litrów. W mieście jeszcze bardziej czapka z głów. Prawie nic, w okolicach 8 litrów. No i napęd na wszystkie 4 koła, co jest nie do przecenienia w trudnych warunkach. Jeździ S-Max bardzo przekonująco. Siedzenia podgrzewane, klimatyzowane, z masażem. Bardzo dobrze dobrane zawieszenie, wypośrodkowane pomiędzy komfortem a skutecznością, na dodatek z możliwością regulacji. Świetne wyciszenie. System Active Noise Control i grubsze niż zwykle szyby, to wszystko powoduje, że często jedziemy szybciej niż się nam wydaje, bo jest zaskakująco cicho. To może być minus, ale zakładać trzeba, że kierowca w sposób odpowiedzialny dysponuje tym, co ma pod pedałem gazu. A ma do dyspozycji 180 koni i 400 Nm. To sporo. Skoro o gazie mowa, jest pewien dyskomfort operowania gazem. Jeżeli chcemy dość dynamicznie ruszyć, ale nie za bardzo, to w pewnym momencie zaraz po starcie trzeba gazu odpuścić, bo inaczej szarpnie. Można się przyzwyczaić. Trzeba się też przyzwyczaić do systemu multimedialnego Sync trzeciej generacji, ale to raczej nie minus. Po prostu trzeba to opanować, a potem jest już z górki. Wszystko dobrze działa. Wyświetlacz ma 8 cali. Do tego aktywny tempomat, rozpoznawanie znaków, to wszystko jest. Co by tu poprawić w tym samochodzie? Zacząłbym od siedzeń. Ewidentnie siedziska są za krótkie, a całe siedzenia mogłyby być bardziej obszerne. Ja się mieściłem akurat, ale przecież są obszerniejsi ode mnie. Za to z tyłu 3 odrębne siedzenia i sporo miejsca na wszystko. Stoliki w oparciach, jest komfortowo, do tego ogromny bagażnik. Warto się zastanowić nad S-Maxem niekoniecznie z serii Vignale. Jest wtedy sporo tańsza, jeździ tak samo dobrze. Jak ktoś się nie upiera na SUV-a, to S-Max jest samochodem, któremu warto się przyjrzeć. Dziękuję za dziś, słyszymy się za tydzień i ponieważ czas wyjazdów się zbliża, apeluję o zdrowy rozsądek za kierownicą. Tomasz Gorazdowski. Dziękujemy, do usłyszenia. Pani Alina napisała, zdałam do trzeciej klasy, mam opisową ocenę, w niej uwaga od pani od niemieckiego, notorycznie się nie słucha, za to trójki słucham notorycznie. Pozdrawiam, a u nas średnia 3, mocne 3. 5 minut pozostało do 19:00. Program trzeci, audycja popołudniowa. Richard Ashcroft. Song for the lovers tonight. Is this real song for the lovers tonight? Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Halina Wachowicz, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia.